เรื่องเสียงสวดมนต์ในพงหญ้าโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย มีคาถาพร้อมเวลาภัตตการคือถ้อยคำอันประกอบไปด้วยธรรมในขณะที่ออกกำลังฉันอาหารฉันภัตตาหารในวันนี้ถ้าอยากจะพูดในเรื่องที่เราทั้งหลายอาจจะไม่เคยคิดไปซ้ำไปว่าเรื่องนี้มันเป็นสิ่งที่ควรจะฟังผมอยากจะพูดเรื่องเสียงสวดมนต์ในพงหญ้าทำไมจึงใช้คำว่าเสียงสวดมนต์ในพงหญ้าในฤดูกาลข้าวพรรษาของเราในยามค่ำคืนเสียงรีดริ่งเรไรระงมร่ำร้องในพงหญ้าในอารามของเราเนี่ยซึ่งเสียงต่างๆเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นเสียงนกเสียงกายามกลางวันอย่างเมื่อตอนกลางวันมาพอแดดร่มลมตกก็เสียงแว่วของดุหว่าวบางครั้งเสียงนกยูงมันร้องเสียงดังๆมันตกใจมันกับบินร้องมันเห็นคนแปลกหน้าเข้ามาในวัดเสียงนกเขานกตะเหว่าเสียงนกเอี้ยงที่มันร้องครอในขณะที่เราสวดมนต์หรือว่าเราให้พรนี่ก็ดีหรือว่าเสียงนกเงือกในตัวปากใหญ่ๆที่มันบินไปบินมาที่มันชอบจิกชอบตอดถ้าฟังให้ดีถ้าจิตใจเราสงบเสียงต่างๆเหล่านี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งถ้าจิตใจเราวุ่นวายจิตใจเราไม่สงบเสียงเหล่านี้ก็เป็นเสียงที่น่ารำคาญมากเลยทีเดียวอย่างตอนเย็นๆแดดร่มลมตกเงาไม้ได้ทอดมาบังริมขอบสระวันไหนฟ้าไม่ตกฝนไม่ลงพวกผู้เฒ่าเหล่าอุบาสิกาก็เอาศาสตร์เอาเสื่อไปปูนั่งเพ่งดูผิวน้ำบางทีมีลมพัดมามันก็กระเพื่อมถ้าไม่มีลมมันก็สงบพิจารณาเข้าไปโอปนายิกังน้อมสิ่งเหล่านั้นเข้ามาใส่ภายในจิตเมื่อจิตใจของเรายามไม่มีอารมณ์ในอดีตในอนาคตในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสขณะนั้นกระทบจิตใจเราอาจจะสงบเหมือนผิวน้ำที่ยังไม่มีลมมาพัดแต่เวลาใดอารมณ์อดีตบ้างอนาคตบ้างรักบ้างชังบ้างรูปเสียงกลิ่นรสอะไรที่มากระทบเข้าจิตใจก็จะหวั่นไหวเหมือนผิวน้ำในสระที่มีลมมาพัดซึ่งแล้วนี่เป็นอิทัปปัจจยตาเป็นปัจจัยซึ่งกันและกันเมื่อมีลมมากระทบผิวน้ำก็เกิดเป็นคลื่นถ้าจะตักเอาตัวคลื่นมามันก็ไม่มีมีแต่เพียงน้ำจิตใจนี้ก็เหมือนกันบางครั้งก็สงบมากบางครั้งก็วุ่นวายถ้าเราเป็นนักปฏิบัติธรรมสิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนแต่เป็นครูบาเป็นอาจารย์เอามาดูเอามาฟังตอนเย็นๆเสียงเขียดร่ำร้องในหน้าพรรษาเขียดตัวเล็กๆที่ภาษาบ้านเราเรียกว่าเขียดจนาเนี่ยมันร้องอยู่ทั่วไประงมไปหมดเลยในป่าข้าวเขียวๆทัศนียภาพซึ่งน่าดูน่าชมมากนอกจากนั้นเราก็จะได้ยินเสียงกาว่าวแว่วจากยอดไม้สูงสูงในอารามโผบินไปบินมากินลูกหมากเมาลูกหมากเมาตรงโน้นบางก็ไปกินลูกตะขบลูกแตกตรงโน้นเสียงนกเงือกเสียงนกยูงเสียงเหล่านี้ถ้าเรานั่งสงบแบบสมถะบางครั้งนกยูงมันเสียงดังมากก็อาจจะสะดุ้งตกใจรำคาญอาจจะอยากจะไปบิดคอนกยูงเนี่ยมันร้องเสียงดังแต่ถ้าใจสงบลงไปอีกแบบหนึ่งเมตตาปานี แผ่เมตตาจิตไม่มีประมาณในเมตตันจะสัพพโลกัสมิงมานะสัมปวะเยปริมนังแผ่เมตตาจิตไปในโลกไม่มีประมาณก็เห็นสัตว์เหล่านี้เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายเสียงเหล่านี้ก็เป็นเสียงร้องระงมอยู่ของโลกตามธรรมดายิ่งเป็นเสียงที่ไพเราะไม่มีมายาสาไถนกเหล่านี้เขาร้องมาเราก็รู้ว่าเป็นเสียงนกโยงเป็นเสียงนกกระว่าวเสียงนกเขาเสียงนกเงือกเสียงนกเอี้ยงมันไม่เปลี่ยนแปลงสรรพสำเนียงเสียงของมันมันไม่เหมือนเสียงของมนุษย์ที่ไม่มายาสาไถพอตกเย็นๆมาเสียงหรีดริ่งเรไรก็ระงมในพงหญ้าในอารามข้างกุฏิบางท่านอาจจะรำคาญเสียงหรีดริ่งเหล่านี้แต่ถ้าจิตใจเราสงบมากๆน้อมเสียงเหล่านี้มาเป็นอารมณ์เลยก็ยังได้มาเป็น subject meditation มาเป็นอารมณ์ของสมาธิเสียงเหล่านี้อาจจะกลายเป็นเสียงสวดมนต์ฟังให้ดีนะว่าถ้าสามารถฟังเสียงทุกเสียงเป็นเสียงสวดมนต์ได้ที่นั้นก็เป็นนิพพานที่นั้นก็เป็นสวรรค์เสียงบ่นเสียงด่าเสียงป้อยของคนทั้งหลายกลายเป็นเสียงสวดมนต์ที่นั่นก็มีนิพพานในนิพพานพระพุทธเจ้าไปบิณฑบาตในเมืองโกสัมพีนางมาคันธียาจ้างคนมาเดินขบวนด่าท่านเฉยเหมือนเสียงสวดมนต์สำหรับท่านแต่พระอานนท์ก็ร้อนเหมือนไฟไหม้ยิ่งเราเป็นนักเผยแผ่ธรรมะจะไปเจอคนทุกชนิดเทศน้อยเขาก็เสียดายเขาบอกว่าพูดน้อยเสียดายอยากจะมีเวลาทั้งวันทั้งคืนคนที่ไม่ชอบก็บอกพูดมากไปเมื่อไหร่จะลงลำคาญบางทีก็ร้องตะโกนเลิกได้แล้วอยู่เมืองเลยเนี่ยผมถูกชี้หน้าด่าคนฟังเยอะๆมีคนชี้หน้าด่าไอ้หัวล้นมึงเทศเก่งคนเดียวอะไรคนเดียวเนี่ยคนฟังน่ะเป็นฟืนเป็นไฟลุกไหม้ไฟไหม้หัวใจไฟแห่งความโกรธแต่เรากับมีความเมตตาสงสารเขาไม่รู้อะไรหนอเขาไม่รู้แล้วก็ยังไม่พยายามที่จะรู้ที่จะฟังกลายเป็นความรำคาญเสียงแสดงธรรมน่าสงสารคนอย่างนี้ถ้าไปอยู่กับคนชนิดเดียวกันก็คงจะเข็นจะฆ่ากันสงสารแท้ๆเกิดมามีกรรมมีเวรตาไม่บอดเหมือนตาบอดหูไม่หนวกเหมือนหูหนวกคนเช่นนี้ควรจะได้รับการให้อภัยไม่ควรไปโกรธเขาผมก็บอกคนทั้งหลายที่ฟังเทศน์เนี่ยอย่าไปโกรธขอแผ่บิณฑบาตอย่าไปโกรธแกเลยแกด่ามาแกอาจจะไม่รู้อะไรเลยจริงๆก็หยุดไปเทศไปแล้วก็ชี้หน้าด่าอีกคนฟังก็ลุกเป็นฟืนเป็นไฟก็บอกว่าขอร้องนะเมตตาปานีกันทำให้ความรู้สึกว่าเหมือนพี่เหมือนน้องในโลกนี้ไม่มีใครที่ไม่เคยเป็นพี่เป็นน้องกันมาตั้งแต่อดีตแต่ชาติเราเกิดมาหลายแสนชาติหลายโกรธกับนับประมาณไม่ถ้วนไม่มีบุคคลใดจะไม่เคยเป็นพี่เป็นน้องกันเราลืมกันนี้คือพี่น้องของเราคือแกไม่เข้าใจเหมือนน้องเล็กๆของเราคนหนึ่งน่าให้อภัยเพราะแกไม่รู้เดียงสาก็สงบไปเพราะแกด่าอีกคนฟังก็โกรธจะไปตีไปฆ่าก็บอกว่าถ้าเราโกรธขึ้นมาก็เหมือนจุดไฟเผาใจตนเองให้แกโกรธคนเดียวยังไม่พอยังเอาไฟเอาฟืนไปจุดไฟจากแกเอามาเผาใจตนเองมันเป็นเรื่องถูกต้องหรือไม่พระพุทธเจ้าถูกด่าทั้งเมืองโกสัมพีท่านไม่โกรธถ้าเป็นเสียงสวดมนต์ยามใดจิตใจเราสงบลงนับความเมตตาปานีมันกำลังไหลแผ่ออกไปเหมือนกันหัดไว้ฝึกไว้เป็นประจำความสงสารความเมตตาปานีแม้แต่ศัตรูเขาตั้งหน้าตั้งตาเป็นศัตรูเราก็ตั้งหน้าตั้งตาที่จะรักจะแพงเขาเรื่องอะไรจะเกิดขึ้นความเมตตาปานีเนี่ยกลายเป็นกรรมฐานอีกแบบหนึ่งอัปปมัญญากรรมฐานประเภทครั้งแรกเราดูว่าอัปปมัญญาคือความแผ่เมตตาไปไม่มีที่สุดไม่มีประมาณมันเป็นกรรมฐานชนิดที่มองไม่เห็นไม่มีวัตถุให้ดูแต่ความจริงมันมีมาก คิดไปเห็นหน้าสัตว์ตัวใดคนผู้ใดก็ล้วนแต่จะเป็นอารมณ์สมาธิก็เกิดให้ความสงบความระงับแม้แต่เสียงร้องของจิ้งหรีดเรไรในพงหญ้าในคาค่ำคืนฟังให้ดีก็เหมือนเสียงสวดมนต์มีเรื่องเล่าไว้นะเรื่องพระพุทธศาสนาเข้าไปสู่เมืองจีนนำโดยท่านโพธิธรรมท่านเป็นพระอินเดียพระแขกท่านได้นำพุทธศาสนาในพ.ศ.ประมาณ600เนี่ยข้ามภูเขาหิมาลัยไปสู่เมืองจีนในช่วงก่อนหน้านั้นก็มีพุทธศาสนาเข้าไปแล้วละคนก็นับถือแต่นับถือแบบสายมหายานของมหาสังคิกะพวกสังคายนานอกถ้ำการถือวินัยก็ย่อหย่อนแต่เขาถือว่าเขาถือศีลเมตตาศีลโพธิสัตว์ถือว่ามหายานเป็นยานใหญ่นำคนไปนิพพานไปสวรรค์ได้มากคนโง่คนฉลาดทำได้โดยเขากินเจกินเจในรองเจอาซิมในรองเจแล้วก็สวดมนต์สวดมนต์นะโมไตสื่อไตแปะไปเนี่ยสวดมนต์แล้วก็ออกชื่ออมิตาภะพุทธให้มันครบวันละมากมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีสูตรต่างๆของจีนของสายมหายานนั้นนิยมสวดกันใครสวดได้มากก็ยิ่งดีจิตใจก็อ่อนโยนมีความเมตตาปานีไม่กินเนื้อสัตว์ก็เรียกว่ากินเจกินเจไม่ได้เรียกภาษาบาลีว่ามังสวิรัติว่าเจเนี่ยนะเจของจีนไม่เหมือนเจของพวกเราเจของจีนแม้แต่พวกผักที่มีกลิ่นแรงเขาก็ยังไม่กินเลยยังเลือกกินอีกด้วยนะกินผักที่มีกลิ่นอ่อนๆแล้วพวกเราก็ควรจะกินเจเหมือนกันนะเจของพระพุทธเจ้าก็มีนะเจของพวกเราเหล่าพุทธสาวกนี่เจทางมหายานนั่นเจคือไม่กินเนื้อเป็นภาษาจีนไม่กินเนื้อกินปลากินผักแต่เจของเถรวาทอย่างพวกเราก็กินเจนะแต่จะคนละเจฟังให้ดีเจภาษาจีนยกเว้นเนื้อสัตว์แต่เจภาษาบาลีของฝ่ายเถรวาทอย่างเราเนี่ยเจตัวนี้แปลว่าถ้าขอถุงสละอาไม่โทษถ้าตรงกับภาษาฝรั่งว่าอีฟเจนัตถิถ้าไม่มีเจอัตถิถ้ามีกินเจก็หมายความว่ากินตามมีตามเกิดถ้ามันมีอะไรก็กินในนั้นนั่นแหละกินเจทางเถรวาทมีผักกินผักถ้ามันมีผักอย่าไปเรียกร้องหาเนื้อหาปลามีเนื้อมีปลาก็กินเนื้อกินปลาอย่าไปเรียกร้องหาผักพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าให้กินด้วยความรู้เท่าทันสลัดออกอย่าไปเป็นทาสของรสชาติเหล่านั้นอย่าหมกมุ่นสยบอย่าเพ่งโทษติเตียนสิ่งที่ไม่ชอบอย่าติดอาหารในส่วนสองนี่ก็เป็นเจนะถ้าเขามีผักอย่าไปเรียกร้องหาเนื้อหาอะไรมากกว่านั้นกินก็ไปเถินนาให้มีชีวิตอยู่เพื่อประพฤติธรรมแต่ถ้ามันมีผักมีถ้ามันมีเนื้อมีปลาอย่าไปเรียกร้องหาผักถ้ามันผิดมันถูกท่านบอกว่าให้กินเหมือนน้ำมันหยอดเผารถไม่ได้กินน้ำมากแต่กินเหมือนน้ำมันหล่อเลี้ยงเผารถให้มันหมุนไปได้ให้เหมือนพ่อแม่มีบุตรคนเดียวอุ้มลูกข้ามทะเลทรายลูกตายในอ้อมกอดไม่มีอะไรจะกินเพื่อไม่ให้ตนเองตายก็เลยกินเนื้อบุตรในทะเลทรายในพุทธเจ้าบอกว่าเธอกินอาหารทุกวันให้เหมือนพ่อแม่มีลูกคนเดียวแล้วตายไปในอ้อมกอดเดินทางในกันดารในทะเลทรายกินเนื้อบุตรในทะเลทรายจะอร่อยไหมจะหมกมุ่นสยบไหมกินไปน้ำตาไหลน้ำตาร่วงสงสารลูกน้อยที่ตายไปแต่ไม่กินพ่อแม่ก็จะตายก็เลยกินไป คิดถูกหรือไม่อย่างนี้ฟังถูกหรือไม่นั่นแหละพวกมหายานมีอย่างนั้นที่นี้เมื่อท่านโพธิธรรมท่านเป็นเถรวาทเข้าไปสู่อินเดียอาจจะอินเดียสู่จีนท่านจะไปบอกว่าให้กินเนื้อกินปลาอย่างไรเขากินผักกินหญ้ามันก็ยิ่งเป็นการดีก็กินอย่างนั้นแหละเวลานั้นท่านไปก็มีพระจีนองค์หนึ่งที่กำลังนั่งแสดงธรรมอยู่ท่านก็ไปนั่งอยู่ท้ายแถวประเพณีจีนอินเดียนี่เขาก็กินน้ำชาท่านก็ไปนั่งฟังการแสดงธรรมแล้วประเพณีฉันน้ำชากินน้ำชาก็มาต้อนรับพระเจ้าอาวาสก็ให้เนนนำแก้วน้ำชาไปถวายท่านและท่านก็ขึ้นธรรมาสแสดงธรรมพระโพธิธรรมก็นั่งฟังเวลาแสดงธรรมถูกท่านก็พยักหน้าในใจว่านี่มันถูกต้องตามธรรมวินัยตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเวลาแสดงทำออกนอกทางไม่ใช่คำสั่งสอนทั้งก็สายหน้าสายหน้าพระจีนที่อยู่บนธรรมาสน์มองเห็นก็นึกฉุนอยู่ในใจว่าพระแขกนี่อวดดีอย่างไรและท่านก็เป็นคนมีลักษณะพิเศษคือมีเขี้ยวออกมาบ้านเราเรียกว่าแขวมาแง่มีแขวมาแง่ออกมามีเขี้ยวคนออกมานิดหนึ่งพระโพธิธรรมพระจีนนึกในใจว่าเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวเราลงจากธรรมะจะไปถอนเขี้ยวพระแขกองค์นี้อวดดีอะไรมาสายหน้ามาพยักหน้ามารับผิดรับชอบอยู่ตรงนี้เมื่อท่านเทศจบลงมาสามเณรก็นำน้ำชาเพื่อจะมาเสิร์ฟถวายท่านก็โบกมือบอกเณรเอามือปิดถ้วยน้ำชาบอกพอแล้วเณรแล้วท่านก็ถอดเขี้ยวของท่านใส่ในแก้วน้ำชาเขี้ยวแขวมาแง่ถอดแต่กับแล้วก็บอกสามเณรว่าเอาไปถวายอาจารย์ของเธอนะเพราะอาจารย์ของเธอต้องการจะถอดเขี้ยวฉันไม่ต้องมาถอดยากฉันถอดให้แล้วแล้วเณรนี่ก็พาเสื้อก็ถือแก้วน้ำชาไปก็ถวายท่านอาจารย์ว่าท่านอาจารย์ครับพระแขกนุ่นท่านถอดเขี้ยวใส่แก้วนี่มาถวายท่านบอกว่าท่านอาจารย์อยากถอดเขี้ยวไม่ต้องถอดให้แล้วพระจีนนี่ก็สะดุ้งเลยโอ้โหนี่ไม่ใช่พระธรรมดาเพียงแต่เราคิดเท่านั้นนะก็ยังรู้นี่คงจะต้องเป็นพระอรหันต์ก็รีบกุลีกุจอยจะมากราบแต่ท่านก็ลุกขึ้นทันทีแล้วท่านก็เดินจากไปพระจีนนี่ก็วิ่งตามท่านอาจารย์รอผมด้วยคอยผมกราบขมาลาโทษท่านไม่มองดูไม่ฟังเสียงท่านก็เดินเงื่อนท่านไปเลยพระจีนนี่ก็วิ่งตามพอไปถึงแม่น้ำกำลังไหลอยู่ท่านก็เอาหญ้าเส้นหนังถอดออกมาแล้วก็โยนลงไปในแม่น้ำที่มันไหลก็อธิษฐานจิตสุรหุตสัญญาความเบาในกายก็โดดย่องลงไปเหยียบเส้นหญ้าแล้วก็อธิษฐานฝั่งโน้นสู่ฝั่งนี้ย่าก็ลอยไปถึงฝั่งโน้นปรับส่วนพระจีนนี่ก็วิ่งเรียบฝั่งท่านอาจารย์รอผมด้วยท่านอาจารย์รอผมด้วยแต่ก็ไม่มีทางที่จะข้ามมีผู้หญิงแก่คนหนึ่งแบกมัดปอแห้งมามัดปอแห้งเป็นไม้ลำปอก็บอกว่าทำไมต้องร้องแรกแหกกระเซอร์ทำไมไม่โดดน้ำว่ายข้ามไปเล่าพระจีนนี่บอกว่าอาตมาว่ายน้ำไม่เป็นจะจมน้ำตายโยมผู้หญิงก็โยนไม้มัดไม้ลำปอลงให้วันนี้โดดลงไปเกาะอันนี้ก็ว่ายข้ามไปซี่มันไม่จมดอกก็โยนให้พระจีนสถามากก็โยนไม้ลำปอลงน้ำแล้วก็ลงไปเกาะว่ายข้ามไปไปหยักปอนมดตามท่านไปท่านก็ไปพูดด้วยไปอยู่ในถ้ำก็ไปด้วยกันไปบิณฑบาตก็ไปด้วยกันกลับมาก็หันหน้าเข้าถ้ำนั่งเพ่งฌานสบายพระจีนก็ไปนั่งอยู่ข้างหลังกราบขอท่านอาจารย์แสดงธรรมให้ผมฟังทีอย่างนั้น8ปีที่ไม่พูดด้วยไม่หันหน้ามามองนี่คือการทดสอบศรัทธานะการปฏิบัติธรรมต้องมีศรัทธายอมเป็นยอมตายนะแต่พวกเราในปวดหัวมัวเก้าสักหน่อยกลัวตายแล้วปฏิบัติธรรม ภาษาอะไรกับการไปนั่งอยู่ข้างหลังอาจารย์โพธิธรรม8ปีท่านไม่พูดด้วยสุดท้ายปีที่8ท่านหันหน้ามาถามว่าเธอมีศรัทธาในธรรมะนี่แค่ไหนท่านองค์นี้ก็เอาขวานออกมาทันทีเลยมีขวานอยู่ข้างๆก็ตัดแขนตนเองข้างหนึ่งใส่จานแล้วก็ถวายท่านอาจารย์ว่านี่แหละผมมีศรัทธาขนาดนี้อาจารย์ก็มั่นใจว่าเออเขามีศรัทธามั่นขนาดนี้ตัดอวัยวะถวายแล้วข้างๆก็ถามว่าจะให้ฉันแสดงธรรมอย่างไรฟังบอกว่าช่วยแสดงคำล้างจิตของผมทีจิตของผมมันเศร้ามันหมองมันไม่รู้จักอะไรถ้าก็ถามมาอีกวันไหนละจิตเอาจิตมาฉันจะล้างให้มาถึงตรงนี้เองแปดปีที่นั่งสงบเรื่อยกันก็บอกว่าจิตมันไม่มีเมื่อมันไม่มีแล้วจะล้างยังไงเมื่อจิตไม่มีความสกปรกในจิตก็ไม่มีแม้แต่ตัวจิตก็ไม่มีจะเอาสกปรกไปเกาะไว้ในจิตตรงไหนถ้าจิตไม่มีถึงตรงนี้ก็วาบถึงอนัตตาว่าไม่มีตัวตนสุญญตาว่างเปล่าจากความหมายแห่งความมีตัวตนนิสโตนิชีโวสุญโยไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาโอ้ยว่างเปล่าจากความหมายเป็นเพียงธาตุสี่ขันห้าจะไปยึดมั่นถือมั่นว่าเราว่าใจเรายังไงก็บรรลุธรรมวาบขึ้นมาในทางมหายานเขาจึงมีพระพุทธรูปแขนขาดขาดให้เราเห็นอันนี้เล่าให้ฟังว่าศรัทธาขนาดนี้นี่เรากำลังจะพูดถึงเรื่องสวดมนต์ในพงหญ้าเสียงสวดมนต์ในพงหญ้าหลังจากนั้นท่านโพธิธรรมก็ได้เดินทางบุกป่าฝ่าดงจากป่าสู่ป่าจากเขาสู่เขาบอกท่านนั้นที่ได้เข้าใจธรรมะให้กลับคืนไปสั่งสอนธรรมะอีกเช่นเคยอยู่ที่วัดเก่านั่นแหละส่วนท่านก็จากกันเดินทางต่อไปวันหนึ่งท่านพระโพธิธรรมได้เดินทางผ่านมาที่พงหญ้าในป่าแห่งหนึ่งโซประสาทของท่านก็ได้สัมผัสเสียงประหลาดจึงหยุดยืนพิจารณาฟังเสียงนั้นปรากฏว่าเป็นเสียงสวดมนต์ฟังไพเราะมากวิเวกฟังเวงเยือกเจนเป็นท่วงทำนองท่านยิ่งทวีความพิศวงสงสัยมากขึ้นเอ๊ะใจว่าเอ๊ะใครเนาะมาซุ่มสวดมนต์สูตรศักดิ์สิทธิ์นี่อยู่ในพงหญ้าริมทางท่านจึงยืนสำรวมใจแล้วก็ส่งกระแสจิตไปค้นหาที่มาของเสียงนั้นเวลาใดเราได้ยินเสียงพวกเราเนี่ยบางวันเราอาจจะได้ยินเสียงสวดมนต์เราจิตใจเราสงบไประยะหนึ่งโดยไม่ตั้งใจเพราะเราฝึกกันมามากตื่นแต่ตีสองทุกวันฝึกสมาธิภาวนาเนี่ยถึงจุดหนึ่งโดยเราไม่ตั้งใจเราอาจจะได้ยินเสียงสวดมนต์เสียงรีดติ่นเรไรในป่าตรงพงไผ่กลายเป็นเสียงสวดมนต์ที่ไพเราะมากเสียงนั้นยิ่งฟังยิ่งไพเราะถ้าเราใช้จิตน้อมเข้าไปไม่ต้องดูลมหายใจไม่ต้องดูอะไรเอาเสียงนั้นเป็นอารมณ์เจาะลงไปเสียงนั้นจะเริ่มชัดเจนขึ้นมากขึ้นมากขึ้นขนลุกขนพองหลังจากนั้นอาจจะมีเสียงอันหนึ่งแทรกขึ้นมาในเสียงสวดมนต์เป็นเสียงอยู่ลึกๆ ลึกเสียงในเสียงจะมีเสียงในเสียงเสียงสวดมนต์นั้นดังขึ้นมาฟังด้วยสติสัมปชัญญะช่วงนั้นเราจะลืมปวดแข้งปวดขาปวดเนื้อปวดตัวลืมความง่วงเหงาหาวนอนถ้าเราใช้สติใช้สมาธิดีๆใช้สติจ่อฟังเข้าไปเอาสิ่งเหล่านั้นเป็นอารมณ์ให้เป็นอารมณ์เดียวในเสียงก็จะได้ยินเสียงอีกอันหนึ่งเรียกว่าเสียงในเสียงเสียงที่ลึกแหลมลึกฟังนิ่มนวลอยู่ภายในลึกๆก็แทรกขึ้นมาเมื่อแทรกขึ้นมาแล้วเสียงนี้ก็จะชัดเจนนิ่มนวลมาด้วยกันเมื่อเสียงนี้ดังขึ้นดังขึ้นเสียงสวดมนต์ค่อยอ่อนลงนิ่มนวลลงเสียงที่ว่าลึกๆนี่ก็โผล่ขึ้นมาหลังจากนั้นเสียงนี้อาจจะดึงดูดเราเหมือนออกมาจากตัวเราทะลุขึ้นสมองแหลมขึ้นบนฟ้าแล้วดูดเราเนี่ยลอยไปจิตเราจะลอยเวิ้งว้างอยู่ในบรรยากาศห้วงสุริยะจักรวาลข้างบนนู้น ช่วงนี้ไม่อยากกินข้าวดอกไม่อยากหลับไม่อยากนอนอยากจะนั่งอยู่ทั้งวันทั้งคืนจิตชนิดนี้มันก็มีนะบางท่านบางคนอาจจะได้ยินอาจจะได้สัมผัสครั้งแรกก็ไม่มีเสียงอะไรนั่งไปนั่งไปก็มีเสียงเป็นลมออกหูเสียงเหมือนน้ำตกจากหน้าผาเสียงเหมือนลมพัดยอดไม้ชายเขาฟังไปฟังไปจิตสงบลงท่านน้อมเข้าไปก็จะเริ่มอาจจะเป็นเสียงสวดมนต์หรืออาจจะเป็นเสียงดนตรีที่ฟังไพเราะเหมือนเสียงนั้นมาจากสวงสวรรค์ขับกล่อมบรรเลงแต่เสียงเหล่านั้นก็คือเสียงทั่วไปที่มีอยู่โดยทั่วไปเป็นคลื่นเสียงในบรรยากาศทั่วไปนี้เองแต่เสียงนั้นมาจากไหนพระพุทธเจ้าท่านบอกว่ากัมมนิยังจิตตังเมื่อจิตควรแก่การงานมุทุตังจิตตังกัมมนิยังจิตตังจิตนุ่มนวลจิตควรแก่การงานแล้วอุโพสัทธังสุนาตินมติเยทิพาเยจะมนุษสาเธอย่อมน้อมจิตไปฟังเสียงได้สองชนิดคือเสียงทิพย์เสียงมนุษย์แม้แต่เรายังไม่รู้จักน้อมไปมันก็มีเสียงเหล่านั้นแทรกเข้ามาให้ได้เก็บเหมือนท่านโพธิธรรมท่านจะเอะใจว่าเอ๊ะใครน้อมมาซุ่มสวดมนต์สูตรศักดิ์สิทธิ์นี้อยู่ในพงหญ้าริมทางท่านยืนสำรวจใจแล้วก็ส่งกระแสจิตไปค้นหาที่มาของเสียงก็ได้ความว่าเสียงสวดมนต์นั้นมันไม่ได้เกิดจากคนแต่มันเป็นเสียงจิ้งหรีดเรไรแมลงตัวเล็กๆมันร้องประสานเสียงกันอัศจรรย์นักที่มีท่วงทำนองจังหวะลีลาเป็นพระสวดมนต์ไปได้แล้วท่านก็ค้นหาเหตุแห่งความประหลาดนั้นต่อไปโดยลำดับถอยหลังกลับไปสู่ที่มาโดยใช้จิตถอยหลังกลับไปสู่ที่มาของเสียงก็พบว่าอดีตของเรไรจิ้งหรีดในพงหญ้านี้สืบชาติมาจากไก่มาจากหมูมาจากแมลงจิ้งหรีดเรไรมาสู่ไก่มาสู่หมูจากหมูก็กลับย้อนไปเป็นหลวงจีนเป็นพระจีนรูปนั้นแก่ๆที่เคร่งวินัยหวงศีลประพฤติพรหมจรรย์ด้วยความยึดมั่นถือมั่นในศีลของตนเองนี่ถือแต่ศีลก็เลยทำให้เสื่อมเสียธรรมถือแต่ธรรมก็ทอดทิ้งศีลมันต้องถือไปด้วยกันถือโดยไม่ยึดมั่นถือมั่นส่วนที่กลายมาเป็นเสียงสวดมนต์ในพงหญ้านั้นก็สืบเนื่องมาจากความเคยชินจากวาสนาบารมีที่เคยสั่งสมอบรมไว้ตั้งแต่สมัยที่ตนเป็นนักบวชเป็นหลวงจีนซึ่งชอบสวดมนต์เป็นชีวิตจิตใจของพระมหายานวัชระปาณีสูตรอะไรพวกเนี้ยปุณธลิกสูตรอย่างนี้สูตรที่หวาดด้วยดอกบัวธรรมะดอกบัวเนี่ยบางองค์ชอบสูวัดก็เกิดเป็นอุปนิสัยอันนี้จึงติดตามมาทุกภพทุกชาติแม้มาเกิดเป็นหมูมาเกิดเป็นไก่มาเกิดเป็นแมลงด้วยความยึดมั่นถือมั่นอุปนิสัยที่ดีที่งามที่เป็นฝ่ายกุศลบารมีก็ยังไม่เสื่อมส่งให้แมลงเหล่านี้ร้องส่งเสียงประสานกันอย่างเหมาะเจาะฟังเป็นเหมือนพระสวดมนต์ท่านยิ่งจ้องน้อมจิตลงไปก็เห็นภาพอดีตปัจจุบันอนาคตปรากฏอยู่ในข่ายแห่งญาณของท่านโพธิธรรมแล้วก็ถูกผสมประสานขึ้นเป็นเขาโครงแห่งเหตุอย่างรัดกุมและก็ด้วยอำนาจแห่งฌานและญาณวิสัยของท่านนั้นเช่นกันท่านก็เลยเทศนาชี้แจงให้มะเร็งเรไรเหล่านั้นได้ทราบที่มาที่ไปของวัฏจักรแห่งชีวิตว่าโอ้ต้นตอทั้งมวลล้วนสืบเนื่องมาจากความยึดมั่นถือมั่นนี้เองความยึดมั่นถือมั่นนั่นเองคือที่มาแห่งภาระอันเป็นทุกข์ทั้งหลายหรือสาเหตุแห่งความหนักหน่วง the burden of life คือความหนักหน่วงแห่งชีวิตไม่ว่าสิ่งใดนี่แหละเขาจะต้องจำไว้ให้ดี คนดีผู้ที่ทำดีถือศีลยึดศีลทำบุญยึดบุญแบกบุญเทินบุญผู้ใฝ่บุญเมาบุญนักปราชญ์เมาวิชานักวิปัสสนาเมาธรรมบ้าด้วยกันปั่มปั่มเป๋อเป๋อไปเขาเรียกว่าธรรมแตกบ้างกรรมฐานแตกบ้างเพราะนั้นเสียงสวดมนต์ในผงหญ้าที่ท่านโพธิธรรมได้ยินนั้นท่านเพ่งจิตดูอดีตปัจจุบันอนาคตกลับไปกลับมาก็รู้เรื่องรู้ราวที่มาเล่ากันว่าเบื้องต้นก่อนที่จะมาสู่เสียงสวดมนต์ในผงหญ้าสมัยที่พระศาสนาได้แพร่เข้าไปถึงเมืองจีนดังที่กล่าวมาแล้วนั้นประชาชนมีความเลื่อมใสพุทธศาสนาเอาจริงเอาจังต่อธรรมวินัยของพระบรมศาสดามากถึงกับสละเพศคารวาสบวชเป็นพระก็มีอยู่ไม่ใช่น้อยเป็นภิกษุณีก็มีเป็นอุบาสกอุบาสิกาก็มีในจำนวนนี้ก็มีหลวงจีนรูปหนึ่งท่านแก่แล้วก็มาบวชนับแต่บวชเข้ามาก็ตั้งหน้าตั้งตาดำรงตนให้ตรงตามแนวทางของพระธรรมวินัยอย่างสุดความสามารถทีเดียวที่เคร่งครัดเป็นพิเศษก็คือการสวดมนต์คือในสายมหายานนี่เขาสวดมนต์มากดังกล่าวแล้วนะชอบสวดมนต์นับลูกประคำสวดได้มากเท่าไหร่ยิ่งดีจิตใจจะได้อ่อนโยนท่านก็ถือเป็นสิกขาบทวินัยการสวดมนต์นั้นท่านสวดประจำอยู่สูตรนั้นเป็นสูตรที่ขึ้นใจจำไว้ได้แม่นยำที่สุดในเวลาว่างเมื่อใดเป็นต้องสวดสาธยายสูตรนี้ทันทีในแง่ที่ดำรงตนอย่างซื่อตรงต่อสิกขาบทวินัยนั้นก็นับว่าเป็นปฏิปทาที่น่าเลื่อมใสมากท่านทำตัวเหมือนสะใภ้ใหม่ในตระกูลทุกขณะเวลาพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าถ้าต้องการจะเป็นสมณะที่ดีต้องทำตัวเหมือนลูกสะใภ้ใหม่อยู่ในเรือนปู่เรือนย่าเหตุจังไรลูกไผ่ใหม่ไปหาปู่ไปหาย่าท่านหลวงจีนท่านทำอย่างนั้นในขณะเดียวกันก็ชอบสวดมนต์สูตรหนึ่งที่ขึ้นใจนั่งตรงนั้นสวดตรงนั้นเหมือนกับอาตมาเหมือนกับผมนี่ผมก็ชอบใจโสดหนึ่งในใจผมว่างไม่ได้ผมก็ร้องเพลงของผมไปเรื่อยโดยมันติดสันดานเฮตุงปฏิจสัมภูตาเฮตุพังคานิรุชเรอาศัยเหตุจึงเกิดขึ้นได้เมื่อเหตุนั้นแตกสลายก็ย่อมดับไปยทาหิอังกะสัมภาราโหติสัทโทระโทอิติเปรียบเหมือนการประกอบชิ้นส่วนของรถเข้าด้วยกันคำเรียกว่ารถก็มีขึ้นได้เอวังคันเทสุสันเตโตโหติสัทโทติสัมมติเมื่อขันธ์ทั้งห้ายังมีอยู่ก็เหมือนกันคำสมมติว่าคนและสัตว์ก็มีขึ้นได้ผมก็ชอบใจสูตรนี้ของผมไม่ว่าเวลาไหนผมว่างเดินไปนั่งอยู่มองบางทีมันก็โผล่ออกมาเองเฮตุงปฏิจสัมภูตาเฮตุพังคานิรุชเรอาศัยเหตุจึงเกิดขึ้นได้มันก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้นท่านหลวงจีนนี่ก็คงจะมีอุปนิสัยแบบนั้นเหมือนกับผมที่ชอบสวดสูตรนี้ผมชอบนิสัยมันเป็นเองเหมือนกับคนหนุ่มหญิงสาวที่เขาชอบร้องเพลงใดเพลงหนึ่งเป็นเพลงที่เรียกว่าประทับใจเขามากที่สุดเพลงรักในดวงใจของเขาเขาก็ต้องร้องเพลงที่เขาชอบใจร้องเองฟังเองเพราะเขาก็ชอบบทสวดอย่างนี้พูดไปมันแยกมันแยกได้ดีนั่นก็ทำให้ผ่อนให้คลายให้เบื่อให้นายท่านล่วงจีนนี่ก็เหมือนกันทำตัวเหมือนสะใภ้ใหม่และมีนิสัยชอบสวดมนต์สูตรเดียวเท่านั้นที่ท่านชอบและมักไปนั่งสวดอยู่คนเดียวพระพุทธเจ้าท่านทรงเคยตรัสยกย่องปฏิปทานักบวชว่าสมณะที่งดงามนั้นควรทำตัวเหมือนสะใภ้ใหม่ปกติสะใภ้ใหม่ซึ่งเพิ่งไปอยู่รวมกับครอบครัวของสามีนั้น ยังจะมีความระมัดระวังกิริยามารยาทความผิดพลาดแม้น้อยนิดก็พยายามไม่ให้มันเกิดมีทั้งนี้และทั้งนั้นเพื่อจะได้คะแนนนิยมจากญาติฝ่ายสามีนั่นเองอาการกิริยาใดๆที่จะเป็นช่องทางบั่นทอนความนิยมแล้วลูกสะใภ้ใหม่ทุกคนจะไม่ทำเป็นอันขาดบางทีนั่งอยู่ทั้งวันพี่นอบพี่เท่าตรงนั้นแล้วเจียมตัวไหวแนวโตเป็นไผ่เพิ่นคนโบราณท่านบอกเรื่องจีรูปนี้ก็เหมือนกันที่ว่านี่ก็มีปกติสังวรอาจาระมารยาทอย่างเข้มงวดทัดมีสติควบคุมตนอยู่เสมอท่านจะไปจะมาจะพูดจะท่านพิจารณาทุกอิริยาบถที่เคลื่อนไหวทุกความรู้สึกแห่งใจนึกคิดมันแผ่ไปด้วยความเมตตาการุณทั้งนั้นศีลของท่านก็แน่นรักศีลมากเลยความผิดความชั่วแม้เล็กๆน้อยๆท่านก็ไม่ยอมทำละเมิดและก็นำเอาสิกขาวินัยออกมาทดสอบความประพฤติของตนเองอยู่ตลอดเวลาพระสงฆ์องค์เจ้าของเราบางสำนักขั้นเคร่งศีลมากหน้าเคารพหน้าอนุโมทนาสาธุการเล็กๆน้อยๆท่านไม่ทำหน้าอนุโมทนาแต่ถ้าท่านไม่ทำนั้นท่านมีปัญญาคลองตนรู้จักไม่ยึดมั่นถือมั่นในความดีในศีลนั้นจะเป็นการดียิ่งแต่บางครั้งมันเกิดเป็นความทุกข์เกิดเป็นอาการที่เรียกว่าศีลเป็นพิษเห็นหน้าคนใดคณะใดหมู่ใดไม่ดีทั้งนั้นรังเกียจรังงอนตั้งตีราคาเขาต่ำไว้เลยเราดีคนเดียวอย่างนี้แหละเรียกว่ามันก็แบกศีลแบกสำนักไปทะเลอะไรมันก็เลยเกิดเป็น burden of life เป็นภาระอันหนักหน่วงอันหนึ่งของชีวิตถ้าขาดปัญญาแล้วมันยากหน่อยนะคือศีลไม่มีปัญญาสมาธิไม่มีปัญญามันมีโอกาสที่จะเมาวันหนึ่งหลังจากว่างจากกิจวัตรอื่นแล้วก็หลีกไปสู่ที่เรนเพื่อเสพความวิเวกความสงบโดยท่านไปนั่งสวดมนต์อยู่ที่พุ่มไม้แห่งหนึ่งไม่ห่างจากสะพานข้ามคลองมามากนักขณะที่กำลังภาวนาสวดมนต์สาธยายสูตรสำเร็จที่ท่านพอใจอยู่นั้นก็มีชายเลี้ยงหมูคนหนึ่งต้อนหมูฝูงหนึ่งเพื่อจะข้ามสะพานไปสู่โรงฆ่าบังเอิญเจ้าหมูฉลาดตัวหนึ่งมันกำลังรู้ว่าเขากำลังต้อนมันไปฆ่าด้วยความกลัวมันก็เลยแยกแตกฝูงวิ่งแนบออกจากฝูงเลยหันหลังให้มันเข้าไปในพุ่มไม้แต่ก็หาได้รอดพ้นจากสายตาของชายผู้ที่เป็นเจ้าของไม้ชายผู้นั้นเห็นหมูตัวนั้นมันวิ่งออกไปก็เรียกเพื่อนมาบอกต้องไล่ต้อนพวกนี้ออกไปนะไปเรื่อยๆไอ้ตัวหนึ่งมันหายไปแล้วฉันจะตามไปชายผู้นั้นก็สะกดรอยตามไปเพื่อต้อนกลับเข้าฝูงเมื่อผ่านเข้าไปในพุ่มไม้แทนที่จะเจอหมูก็กลับไปเจอเอาหลวงจีนรูปนี้เข้าก็เลยถามบอกว่าท่านหลวงจีนเลื่อนหนังอยู่ตรงนี้ว่างเนี่ยมานาเลี้ยวเลื่อนแห่งหมูของอ้วมาตรงนี้ไม่หลวงจีนเมื่อถูกถามก็อึ้งอยู่ครู่หนึ่งตามวิสัยของคนมีสติย่อมจะคิดก่อนพูดก่อนทำไม่ได้ตอบโพร่งไปแทนที่จะบอกว่าว่าแห่งมังวิ่งไปตรงนี้ท่านใหม่ว่าท่านคิดซะก่อนคิดไว้จะพูดจะทำอย่างไรต้องคิดทบทวนไปมาท่านก็มีความรู้สึกว่าบะอัวในเข้าที่คับขันจำเป็นเสียแล้วเว้ยเพราะถ้าจะตอบไปตามความจริงว่าเห็นหมูมันวิ่งไปตรงนี้หมูก็จะถูกตามจับไปฆ่าตนเองก็จะพลอยบาปพลอยกรรมไปด้วยไปซ้ำเติมหมูตัวนี้เข้าถ้าเราไม่บอกมันก็จะไม่ตายแต่ครั้นจะไม่ช่วยไม่บอกคือถ้าจะช่วยให้หมูรอดพ้นไปโดยอาการไม่บอกให้พ้นไปจากการตามจับของเจ้าของไม่บอกว่าเห็นโดยบอกว่าไม่เห็นมันก็ขัดต่อความเป็นจริงมันก็จะเป็นอาบัติผิดศีลข้อมุสาวาทาเวรมณีเอตกลงจะเอายังไงโว้ยมองเห็นชัดว่า จะต้องเสียทั้งสองทางถ้าเอาศีลไว้ก็ต้องยอมเสียธรรมความเมตตากรุณาปานีที่จะไม่ให้มันตายธรรมะข้อนี้ต้องเสียแง่ๆบอกว่าถ้าจะเอาธรรมก็ต้องทิ้งศีลจะเอาอะไรดีโว้ยลงจินก็คิดถ้าจะเอาศีลก็เสียธรรมถ้าเลือกเอาธรรมก็จะต้องเสียศีล ในที่สุดก็คิดว่าต้องเลือกฝ่ายที่เสียน้อยดีกว่าคือยอมเสียธรรมท่านมองเห็นธรรมเป็นเรื่องน้อยกว่าศีลยอมเสียธรรมเมตตากรุณาเนี่ยบอกมันไปตรงๆศีลมันจะไม่ขาดทางนี้ก็โดยท่านพิจารณาเห็นแล้วว่ามันมีค่าน้อยกว่าศีลสำหรับศีลนั้นท่านรักและหวงแหนเหลือเกินกว่าจะรักษาให้ผ่องใสไร้มลทินมาได้ก็ต้องคอยเฝ้าระมัดระวังอย่างเหลือแสนตั้งแต่บวชมายังไม่เคยต้องอาบัติผิดศีลสิกขาบทวินัยเลยด้วยความคิดตัดสินใจอย่างนี้แล้วก็เลยบอกชายผู้นั้นไปตามความเป็นจริงเพราะว่าว่าเห็นหมูเลือหรือหมูคายหมายลูกว่าเงี้ยมันวิ่งไปตรงเนี้ยว่าอย่างเงี้ยผลก็คือหมูฉลาดตัวนั้นถูกตามเจอตัวแล้วก็ถูกไล่ต้อนออกไปสู่ที่ฆ่าในที่สุดมันก็ตายวิญญาณหมูตัวนั้นก็ผูกอาฆาตได้เรื่องเลยที่นี่นำไปกราบเรียนเงี่ยมล่ออ๋องขออภัยพูดเป็นภาษาจีนหน่อยตามจำนวนจีนเงี่ยมล่ออ๋องนี่ก็แปลว่ายมพบาลยมพบาลภาษาเจ๊กว่าเงี่ยมล่ออ๋องแล้วก็กล่าวโทษว่าต้นถูกฆ่าพอหลวงจีนไร้คุณธรรมนั้นหลวงจีนไม่มีศีลมีธรรมเป็นนักบวชซะเปล่าๆช่วยให้เขาบอกอย่างดีเลยว่าไปตรงถ้าหลวงจีนไม่บอกผมไม่ตายแน่ๆว่าอย่างนี้ฉะนั้นหลวงจีนรูปนั้นจึงควรได้รับบาปรับโทษเพราะเหตุนี้ด้วยยมพบาลเงี่ยมล่ออ่องนี่ก็เลยฟังแล้วก็พิจารณาเยี่ยงผู้พิพากษาที่ดีหรือตำรวจที่ดีเมื่อเกิดมีคดีพิพาทขึ้นต้องหาทางหาพอมีทางจะตกลงปลงใจกันได้ช่วยไกลเกลี่ยระงับดับความเลิกลากันไปเสียดีกว่าจะปล่อยให้เรื่องมันลุกลามใหญ่โตไปทำให้เสียหายเกินกว่าเหตุเข้าทำนองที่เดียวกว่าเสียน้อยเสียอยากเสียมากเสียง่ายนี่ตำรวจที่ดีผู้พิพากษาที่ดีส่วนตำรวจผู้พิพากษาเลวๆก็ไม่อย่างนั้นกับแสวงหาผลประโยชน์จากคดีพิพาทกินมันทั้งสองฝ่ายทั้งโจทก์ทั้งจำเลยเงินใครมากเก่งหมดเงินแล้วใครมีเงินน้อยก็แพ้ไปใครมีเงินมากก็ชนะกลับกลายเป็นผู้ขยายความให้มันได้เรื่องบานปลายออกไปลดชนกันนิดหน่อยเจ้าของเขาจะตกลงโอเคกันแล้วไม่เอาเรื่องแต่ตำรวจจะเอาสิจะกินไม่ใช่อะไรมันผิดกันนะเรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตขึ้นมาอีกนี่ตำรวจผู้พิพากษานิสัยเร็วๆกลับกลายเป็นผู้ขยายให้ได้เรื่องมันบานปลายออกไปเพื่อตนจะได้มีโอกาสตักตวงจ้วงประโยชน์เอาจากความย่อยยับอัปภากชิบหายวายวอดของกรณีอย่างนี้ก็มีแลพระเจ้าประเสริฐฟันเฮ็ดมาสองปากกินเข้าไปใจใจทั้งท้องบ่อิ่มเต็มต่อไปคนจะไร้ศีลไร้ธรรมตำรวจผู้พิพากษาทั้งหลายจะกินทั้งโจทกินทั้งจำเลยมีอีกบ่แต่เงียบล่ออ่องเนี่ยท่านหาเป็นเช่นตำรวจหรือผู้พิพากษาเร็วๆที่กล่าวมานั้นไหมเพราะเหตุนั้นท่านจึงทำหน้าที่พูดไกลเกลี่ยหลังจากได้สอบปากสอบคำหลวงจีนจนท่านยอมรับสารภาพตลอดข้อหาของหมูขออภัยตอนนั้นลูกจีนตายแล้วนะลืมบอกไปลูกจีนก็ตายไปแล้วเงียบล่ออ่องก็เอาไปสอบสวนเงียบล่ออ่องก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ก่อนเลี้ยวกันนะท่านหลวงจีนเพื่อผลมันจะได้เกิดขึ้นด้วยกันทั้งสองฝ่ายตามกฎแห่งกรรมนะอัฏฐกรรมปวิวัตเตนะเพราะเหตุแห่งการหมุนเวียนแห่งกรรมเมื่อเราฆ่าเขาชาตินี้ชาติหน้าเราก็ต้องไปเกิดให้เขาฆ่าปังเพื่อที่ท่านหลวงจีนจะได้ไม่ต้องไปเกิดเป็นหมูให้เขาฆ่าก็ขอให้ท่านแบ่งบุญที่ได้บำเพ็ญมานี่ให้หมูสัก 10% เรื่องก็จะได้เลิกลากันไปไงพอใจไหมเงียบล่ออ่องรับสั่งถามคู่กรณีเจ้าหมูนั่ง ฟังหูตั้งอยู่ก็ตอบว่าตกลงหากได้บุญสัก 10% เป็นเครื่องทำขวัญแล้วก็ไม่ติดใจเอาความกันต่อไปว่าอย่างเงี้ยแต่หลวงจีนหาตกลงไม่มองตาโชว์เลยหลวงจีนบอกอาลายกังลือจะมาเอาของอ้วไปตั้ง 10% ตั้งแต่อ้วบวกมาบุงเกาะรักษาจากการรักษาสิ่งใดๆบุงเพียงเท่านี้ได้มาเลยความยากลำบากนักหนาเรื่องอูลายเรื่องอาลายรั่วจะมาตกลงหรือจะเอาไปฟรีฟรีสิบโปเซงอ้วหมายหายว่าอย่างเงี้ยมันรวมจีนอุทธรณ์เลยไม่ยอมทีนี้เราอองก็บอกว่าถ้าไม่ตกลงท่านจะต้องไปเกิดเป็นหมูใช้นี่กรรมเวรเขานะเงียบเราอองว่าเป็งหมูก็เป็งสีนาว่าเขาไปทันอีกหลวงจีนยืนอย่างข้ออย่างเลียวอย่างหายอ้วนต้องสิ่งเปลืองสิงที่บำเพ็ญมาก่อนเลี้ยวกันตั้ง10%เพราะความที่หลวงจีนหวงศีลยึดมั่นถือมั่นกับศีลนี่เองหลวงจีนก็ไปเกิดเป็นหมูด้วยอำนาจศีลาจารวัดทำให้หลวงจีนลำลึกชาติได้เกิดเป็นหมูปั๊บจำชาติหนหลังได้แม่เห็นอัตภาพแห่งความเป็นหมูนี่ราวกับตกนรกปรารถนาที่จะกลับไปสู่ความเป็นมนุษย์อีกจิตใจหมูหลวงจีนนี่ก็เต็มไปด้วยความกัดกุ่มกระวนกระวายดิ้นรนครับแค้นร่ำร้องแต่จะได้อัตภาพเป็นมนุษย์เมื่อไหร่นะมันจะตายสักทีจะได้ไปเกิดเป็นคนให้มันสิ้นกรรมสิ้นเวรกันในที่สุดหมูหลวงจีนนี่ก็คันจะรอให้สิ้นชาติแห่งหมูตายไปโดยธรรมชาติเขาฆ่าเขาเชื่อดแล้วจะไปเกิดเป็นมนุษย์มันไม่ทันใจเมื่อนายอัตภาพภาวะของหมูรอให้ตายเองมันก็ชาติเสียจริงๆนายที่สุดหมูวางแผนที่จะฆ่าตัวตายเพื่อจะได้ไปเกิดเป็นมนุษย์เร็วๆโดยตะเกียกตะกายออกจากคอกปีนขึ้นไปบนยอดเขาแล้วก็กระโดดลงมาเพื่อจะฆ่าตัวตายเจ้าหมูตายสมเจตนาเหมือนกันแต่ไม่ได้ตายเฉพาะตัวเท่านั้นเพราะมันโดนลงมาบนรังไก่แม่ลูกอ่อนพาเอาลูกเจี๊ยบๆต้องตายไปทีเดียว12 ตัวโดนโจมลงมาเหยียบไก่ไม่รู้กอดวัดโอ้ยวัดนี่แหกบาปตื้อเพื่อไปอีกว่าอย่างไรเพราะความยึดมั่นถือมั่นลูกเจี๊ยบนี่ก็ไปร้องต่อเงียบล่ออ่องอีกเงียบล่ออ่องต้องทำพิธีพิพากษาคดีอีกเพราะลูกเจี๊ยบ12 ตัวนี่มันพากันแห่ไปฟ้องเงียบล่ออ่องสอบสวนไม่เท่าไหร่ก็ขำเงินปมได้ว่าจำได้ว่าไอ้หมูจำเลยกลายนี้ก็คือหลวงจีนหวงศีลนั่นเองข่าวนี้เรื่องมันใหญ่โตกว่าข่าวก่อนนะท่านหลวงจีนเงียบล่ออ่องเริ่มอภิปรายขยายเหตุการณ์ข่าวก่อนเพียงชีวิตเดียวนะท่านเพียงแต่เป็นหมูขอให้แบ่งบุญชดใช้เขาเพียง 10% ก็เห็นว่าสมควรแต่ท่านก็ยังไม่ตกลงเห็นไหมว่าเวรกรรมตามมาลามลุกมาเกิดเหตุร้ายแรงแรงกว่าก่อนมากนะทีนี้มากเพียงไหนถ้าเชื่อข้าพเจ้าเสียแต่แรกก็คงจะไม่ลำบากอย่างนี้นะเซแต่เอาเถอะไหนๆเรื่องมันก็เกิดขึ้นไปแล้วจะพูดยังไงก็ไม่อาจจะลบล้างเรื่องร้ายเก่าก่อนนั้นได้ก็มีทางอยู่แต่ว่ามาแก้ไขกันในเรื่องปัจจุบันเรื่องอดีตนั้นคงแก้ไขไม่ได้แน่นอนแล้วเอางี้ดีกว่าผ่อนหนักให้เป็นเบาก็ให้พระคุณเจ้าสละบุญญาบารมีที่บำเพ็ญมาให้ลูกเจี๊ยบทั้ง12 ตัวใน 50% แล้วก็จะไม่ต้องไปเกิดเป็นไก่ใช้ชาติให้ต้องรับทุกขเวทนาต่อไปว่ายังไงทั้ง2 ฝ่ายตกลงไหมเงียบล่ออ่องพูดอย่างนี้ลูกเจี๊ยบ12 ตัวร้องพร้อมกันเพียกเลยบอกหยวนว่างั้นภาษาจีนหยวนไปว่าตกลงหยวนงั้นหลวงจีนสะบัดหน้าเลยอ้วหมายว่าฉันได้เพิ่นบ่เอาเว้ยอ้วหมายว่าอย่างนั้นในที่สุดก็ลูกเจี๊ยบหลวงจีนไม่ยอมก็ตายไปกระจายไปเกิดเป็นไก่12 ตัวเกิดเป็นไก่ทำให้ลืมอดีตหมดเพราะมันไม่อาจล้ำลึกชาติหนหลังได้เหมือนสมัยเกิดเป็นหมูไก่ทั้ง12 ตัวนั้นด้วยอำนาจความหิวบันดาลเกาะคุยเคียหาอาหารเจอสัตว์เล็กสัตว์น้อยก็จีกินเป็นอาหารดีดลินเลไลอยู่ในพงหญ้าก็หากินไม่ได้สะดุ้งกลัวต่อบาปต่ออกุศลอีกแล้วไม่เหมือนตอนเป็นหมูยังกลัวบาปเพราะยังจำชาติได้ตอนนี้ลืมชาติแล้วมันนาน ในที่สุดก็หากินขาดจิตสำนึกที่ดีที่งามกินมดกินแมงกินจิ่งรีเซไรในพงหญ้าในที่สุดตายจากนั้นก็ตกไปเป็นจำเลยต้องไปปรากฏตัวในสำนักงานเงี่ยมล่ออ่องอีกโดยมีสัตว์เล็กสัตว์น้อยมาแรงทั้งหลายมาเป็นโจทย์เต็มไปหมดครั้งนี้มันมากมาหลายชีวิตนักประมาณไม่ได้ทีเดียวนะท่านหลวงจีนว่าอย่างนี้ท่านจะต้องให้บุญแกสัตว์เหล่านี้อีก 90% จึงจะสิ้นกรรมสิ้นเวรกันว่ายังไงเงียบล่ออ่องวายเนี่ยท่านหลวงจิตหาได้ตกลงไม่ตกใจอ้าปากบออะไรบุงอ้วกก็หมกเท่านั้นสิไอ้หมูจะเอาไป 10% ไก่ 50% มาแรงทั้งหลายอีกโห 90% หมกหมกหมกอย่างนี้ว่าสี่เลี้ยวถึงเป็นอย่างนี้บ่อยๆว่ากับเก๊กซิมวายอย่างนี้ไม่เอาท่านหลวงจีนไม่ตกลงก็ต้องไปเกิดเป็นสัตว์เล็กสัตว์น้อยเป็นแมลงทั้งหลายร้องระงมอยู่ตามพงหญ้าทุกขาค่ำคืนเสียงธรรมชาติตะโกนบอกภาพธรรมชาติระบายภาพให้ดูผู้ที่หูดีตาดีย่อมได้สัมผัสความหมายของสรรพสิ่งปรุงให้เกิดเป็นสติเป็นปัญญาได้แม้เสียงรีดริ่งเรไรที่ริ่งระงมอยู่ในพงหญ้าทุกคลาค่ำคืนก็มีความหมายไม่เหมือนกันสำหรับคนที่มีจิตใจต่างกันมีความประสงค์ต่างกันคิดนึกเพ้อฝันกับจินตนารมณ์ก็ฟังเป็นเสียงดนตรีแห่งธรรมชาติมันก็ยังมีประโยชน์ที่สามารถหยิบช่วยเอาสาระจากธรรมชาติมากล่อมขวัญของตนยามค่ำคืนในป่าเขาลำเนาไพรอย่างนี้ยังทำให้โลกของเราหน้าอยู่อย่างยิ้มเย้มแจ่มใสเป็นสุขแม้จะไม่ได้รับเอาสติปัญญาจากเสียงร้องของรีดเต็งเตไรเขาก็ไม่ขาดทุนเป็นทุกข์เพราะเสียงเหล่านี้ผิดกับอีกคนบางจำพวกเกิดมามีแต่ความรำคาญต่อธรรมชาติหรือสรรพสิ่งเห็นโลกรกหูรกตาไปหมดคนแบบนี้น่าสงสารโลกเป็นพิษคนเป็นพิษสำหรับเขาคนนั้นก็ไม่ดีคนนี้ก็ไม่งามอยู่ตรงนี้ก็ไม่ดีสำนักโน้นก็ไม่ดีตรงนี้นวกหูนกยูงร้องนวกหูนกกาเวาไม่อยากเห็นหน้าคนนู้นคนนี้มันพิษสำแดงแสลงจิตของเขาตลอดเวลาเขาจึงเฝ้าประนามโรคเหยียดยันโลกและเฝ้าคิดที่จะแก่ที่จะไขกายเป็นเปรตหิวกระหายความเป็นระเบียบความดีความงามเป็นเปรตเจ้าระเบียบไปบางทีก็แก้แค้นโลกเที่ยวไปคิดแก่คิดดัดคิดแปลงทุกสิ่งทุกอย่างให้มันมาเป็นอย่างที่เขาต้องการให้เป็นเขามีสายตาละเอียดและฉลาดลึกซึ้งสามารถที่จะจับผิดจับความบกพร่องของทุกฝ่ายของคนโน้นคนนี้ได้แม้แต่ครูบาอาจารย์สอนเขาก็จับผิดเอ้ยมันเป็นตาสะแตกคุณอีกก็ได้อย่างที่คนธรรมดามองไม่เห็นแต่เขาเห็นหน้าเสียดายหากเขาจะกลับสายตาเปลี่ยนจุดมองเสียใหม่คือแทนที่จะมองดูความชั่วร้ายภายนอกกลับมามองดูจิตดูใจตนเองหาจุดพิการในจิตในใจตัวเองแล้วก็แก่ก่อไขนิสัยสันดานเดิมของตนเองก็จะช่วยให้เขาอยู่ในโลกนี้อย่างปกติสุขโดยไม่ต้องเป็นทุกข์ไม่ต้องเป็นอยู่อย่างคนไข้เสพของแสลงอยู่ตลอดชีวิตอย่างนี้บางทีผลของการเปลี่ยนทัศนะเปลี่ยนจุดที่มองเสียใหม่นี้จะช่วยให้พบคุณค่าจากสิ่งที่สัมผัสได้เหมือนหลวงจีนโพธิธรรมที่กล่าวมาแล้วด้วยเหตุนี้เองเราน่าจะได้เอามาคิดมาพินิจพิจารณาฟังเสียงสวดมนต์ในพงหญ้าการที่หลวงจีนที่เคร่งวินัยต้องกลายมาเป็นตรีสิ่งเลไรจิ้งหรีดก็ด้วยความหวงศีลยึดติดในปฏิปทาศีลาจารวัดของตนเองนั่นเองหากต้องการพ้นทุกข์แล้วจงปล่อยวางความหมายมั่นสำคัญในจิตในใจเสียเหมือนคนปลงของหนักลงจากหัวจากบ่าแล้วความเบามันก็จะมาหาท่านจะพบความเบาโดยอัตโนมัติไม่ต้องอึดอัดรัดบีบจากภาระน้อยใหญ่ทั้งหลายทั้งปวงท่านโพธิธรรมได้แสดงธรรมจบลงแมลงทั้งหลายก็สิ้นชีวิตลงตรงหน้าท่านนั่นเองหมายความว่าแมลงเหล่านั้นฟังเทศรู้เรื่องรู้เรื่องทราบซึ่งดีจึงปลงวางทุกสิ่งทุกอย่าง ที่ได้แบกได้ทูลมาชั่วกาลนานไม่มีความยึดติดในสรรพสิ่งแม้กระทั่งชีวิตการสิ้นชีพอย่างนี้ก็คือการหลุดพ้นจากทุกข์ทรมานนั่นเองหลังจากนั้นก็พบอิสรภาพอาตมาภาพต้องการจะอธิบายให้ท่านทั้งหลายที่ถือดีให้เห็นความหมายในแง่ที่ให้โทษเพื่อท่านและอาตมาเองจะได้ทำความดีกันอย่างไม่เป็นอันตรายไม่ต้องตกเป็นขี้ข้าความดีตกเป็นขี้ข้าของความดีตัวเองนอกจากตัวเราเองแล้วจะได้รับความเบาสบายอยู่ตลอดเวลาแล้วยังทำให้ผู้อื่นปลอดภัยจากความดีของเราปลอดภัยจากความดีของเราอย่างไรหมายความว่าเราสามารถจะวางเฉยต่อความผิดพลาดของผู้อื่นได้โดยไม่เอาความดีของเราไปซ้ำเติมเขาอย่างที่เรียกว่ายกตนข่มท่านมาเถิดพวกเรามาทำความดีโดยความดีเพื่อความดีโดยไม่ถือดีกันเถิดขณะนี้ไม่ว่าเราท่านทั้งหลายในหัวใจยังอัดแน่นอยู่ด้วยความถือดีท่านอาจจะโกรธถ้าจะถามว่าคุณถือดีอย่างไรมาดูถูกผมอย่างนี้ถือดีจังไหนมหาดูถูกเพิ่นมีแต่ผู้บดีในนี่ลักษณะเช่นนี้มันเป็นสิ่งที่เราทั้งหลายจะต้องมาทำความเข้าใจอยู่ร่วมกันในโลกได้ด้วยความดีที่ทุกคนมีและมีโดยที่ต่างคนก็ต้องดีโดยไม่ต้องอวดไม่ต้องถือด้วยกันทั้งนั้นสุดท้ายเราก็จะเข้าถึงบทที่พระพุทธเจ้าสอนว่าสจิตตปริโยทะปนังเอตังพุทธานะสาสนังการชำระจิตให้ผ่องใสไม่ยึดมั่นถือมั่นเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเหล่าผู้รู้ทั้งหลายในอดีตที่มีมายาวนานอนาคตการจะมาถึงหรือปัจจุบันนี้ก็ดีคำสอนของพระพุทธเจ้าเหมือนกันหมดละชั่วเสียกระทำแต่สิ่งที่ดีที่งามชำระจิตให้ผ่องใสโดยการปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือดีจงทำความดีเพื่อปล่อยวางรักษาศีลเพื่อปล่อยเพื่อวางเจริญสมาธิเพื่อมีกำลังจิตใจปัญญานำไปสู่การปล่อยการวางความยึดมั่นถือมั่นมีปัญญาเพื่อสลัดออกเพื่อหลุดพ้นวิมุตติภาพอิสรภาพความเป็นผู้ไกลห่างจากความทุกข์ก็จะเกิดขึ้นในจิตในใจพุทธศาสนาทั้งหมดนั้นมีคำสอนอยู่เพียงเท่านี้สัพเพธรรมานาลังอภินิเวสายะสิ่งทั้งหลายทั้งปวงอันบุคคลไม่พึงเข้าไปยึดมั่นถือมั่นควรฟังในเรื่องนี้ควรพยายามในเรื่องนี้ประพฤติปฏิบัติในเรื่องนี้เท่านี้ก็จบในเรื่องคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ทราบว่าจะฟังกันถูกหรือไม่ขอยกตัวอย่างก่อนจะจากกันอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเศรษฐีผู้ยิ่งใหญ่มีชื่อเสียงมากเป็นคนที่สังคมรู้จักมากและเป็นผู้ช่วยเหลือคนยากคนจนเป็นที่พึ่งของคนจนในกรุงสาวัตถีแคว้นกศลได้สร้างเชตวันมหาวิหารถวายพระพุทธเจ้าเลี้ยงพระวรรณ500รูปไม่ขาดสิ้นทรัพย์เป็น80โกฏิเป็น800ล้านวันหนึ่งท่านป่วยไข้เจียนตายจวนจะตายมีความรู้สึกว่าคงไม่รอดก็ได้ให้คนใช้ไปตามนิมนต์พระสารีบุตรพระอานนท์ให้มาเยี่ยมสารีบุตรและอานนท์เข้ามาก็ได้มาตรัสถามว่าดูก่อนคือหักบดีโรคาพยาธิของท่านไม่บรรเทาเบาบางลงแลหรือท่านพอทนได้หรือบอกว่าท่านผู้มีอายุท่านผู้เจริญผมคงทนไม่ได้โรคภัยไข้เจ็บมีแต่กำเริบในหัวผมเหมือนบุรุษเอาครีมเหล็กมาคีบในท้องในไส้เหมือนคนฆ่าโคลูกมือคนฆ่าโคใช้มีดคมๆมาคว้านในร่างกายทั้งหมดเหมือนบุรุษผู้มีกำลังแข็งแรงจับไปย่าง